KRO-NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Margriet Vroomans. Poëzieliefhebbers weten het, Poetry International is dit weekend in volle gang. Met morgen de uitreiking van de C. Buddingprijs voor de beste debuutbundel van het afgelopen jaar. Een feest met de opvallendste nieuwe stemmen in de Nederlandstalige poëzie. Een van de vier genomineerden is de bundel Plooi van Babette Fonchi-Fortchint, jurist en dichter. Haar thema's zijn zwaar, haar poëzie is licht. En daarom lees ik vandaag graag een van haar gedichten voor met de titel Voor als het hier te heet wordt. Ik stuur een gouden plaat de ruimte in, waarop ik buitenaardse beschavingen uitleg wat voor soort ik ben. Zie het als een black box van de menselijke beschaving met natuurlijke geluiden. De branding, het gezang van een nachtegaal, het refrein van Britney Spears' I'm not a girl, not yet a woman, een ontploffende handgranaat, de laatste kreun van een olifant als zijn slagtanden worden afgesneden. Ook stuur ik plaatjes van de menselijke anatomie. Een zijaanzicht van een schepsel met zowel borsten als ingedaalde testikels. Op een ander plaatje een vroeggeborene met als afwijking de verkeerd genetisch gemodificeerde kleur ogen. Verder bevat de plaat gelukwensen in 55 talen, waaronder het Nederlands. Ik doe iedereen de hartelijke groetjes en vraag of ik op een dag welkom ben zonder het afleggen van een inburgeringsexamen. Welkom in de Taalstaat. Niet zo lang geleden was ik als een vogel zo vrij. Ik had niemand nodig, het was zo verbodig, leuk voor de pijn. Je voelde maar, ik kwam aan de punt. Op een dag werd ik meegesleurd door die man. Anna, ik kan niet meer zonder je. Ik bemin, ik bewonder je. En laat je nooit meer gaan, oh Anna. Er is een groot verschil, jij speelt de viool en ik speel de bas. Ik trap altijd op de rem en jij altijd op het gas. speelt viool en ik de bas. Ik trap altijd op de rem en jij op het gas. Anne was dat. De tweede single van de Groningse zanger, songwriter en drummer Teun, met een H. Dat is de artiestennaam van Teun Suffeert. Hij muntte ook maar meteen een nieuw woord voor de muziek die hij maakt. Hij noemt het sleurpop. Nou, wij laten ons graag meesleuren. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Daan Stoop, journalist bij de Groene Amsterdammer over de perikelen bij de Taalunie. Christine Otte, voorzitter jury Europese Literatuurprijs 2023. Thalia Ostendorf over de taalschat Vandaag Vrij, Altijd Vrij, herontdekte gedichten van Anton de Kom. Rutger de Kwaai is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket. Brigitte Schellekens over haar vergeetwoord. David Kolmer over zijn vertaling van Jip en Janneke. En Imca Marina met Lang leven de Nederlandse taal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het Nederlands moet een levende en dynamische taal blijven. Dat is de missie van de Taalunie, die daar onder meer aan werkt door het uitgeven van het Groene Boekje en ook het uitreiken van de Prijs der Nederlandse Letteren. Maar sinds donderdag moet de Vlaams-Nederlandse organisatie dat doen zonder algemeen secretaris Chris van der Poel. Zij stapt namelijk per direct op nadat er eerder dit jaar berichten verschenen over een onveilige werksfeer binnen de Taalunie. En die berichten werden aan het licht gebracht door de Groene Amsterdammer en website delagelanden.com. De Taalunie bevestigt het vertrek van Chris van der Poel, maar geeft geen informatie over de reden daarvan. Ik ga erover doorpraten met Daan Stoop, journalist bij de Groene Amsterdammer. Daan, goedemorgen. Goedemorgen, Margriet. Fijn om je hier te hebben. Ja, dankjewel. Jullie brachten samen met delagelanden.com donderdag als eerste het nieuws van het vertrek van Chris van der Poel. Klopt. Heeft haar vertrek te maken met die onveilige werksfeer waar jullie eerder over schreven? De Lage Landen is trouwens ook een tijdschrift, dus ook fysiek te lezen. Ik zal bij het begin beginnen. Samen met collega journalist Thomas van Hesten schrijf ik over de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Ja. Toen dachten wij, we moeten beginnen bij de taal. Datgene wat Nederland en België het meest bindt. Dat is de Taalunie dan? Dat is de Taalunie, ja. Daar wilden we over schrijven. En toen we daarover begonnen te schrijven en mensen begonnen te spreken, toen ontdekten we eigenlijk dat sinds het aantreden van de algemeen secretaris in 2020... dat meer dan 20 mensen de Taalunie hadden verlaten op een organisatie van 30. Dat is wel heel veel. Best een hoog aantal, ja. Meer dan 2/3. Toen begonnen er toch wel wat belletjes te rinkelen. Zijn we meer mensen gaan spreken bij de Taalunie zelf, in de internationale Nederlandistiek. Hebben we een stuk gepubliceerd en toen is OCW een onderzoek gestart. Dat is nu afgerond en nu hoorden wij deze week dat Chris van der Poel is afgetreden. Ja. Ja. Er was dus onrust binnen de organisatie. Had dat ook gevolgen voor het werk van de Taalunie en dus ook voor de Nederlandse taal? De mensen met wie ik heb gesproken, die gaven eigenlijk aan dat door die onrust intern, misschien goed om uit te leggen, maar de Taalunie doet eigenlijk twee dingen. In Nederland zorgen ze voor als een soort loodgieter voor de spelling en de grammatica regels. Het Groene Boekje. Ja, het Groene Boekje. En in het buitenland helpen ze met financiering voor de internationale Nederlandistiek. En de mensen die ik sprak uit de internationale Nederlandistiek, die gaven eigenlijk aan dat zij last hadden van die onrust, omdat subsidie aanvragen, de manier waarop je dat moet doen, dat werd steeds onduidelijker. Geld dat bedoeld was voor hen, bereikte hen niet. Dus in zekere zin had dat effect op de internationale Nederlandistiek. Ja, zeker. Dan heeft dus de onrust binnen de organisatie echt wel zijn effecten op het werk van de Taalunie. Ja. Hoe belangrijk is de Taalunie voor de Nederlandse taal? Met andere woorden, hoe zorgt de Taalunie ervoor dat het Nederlands ook echt een dynamische taal blijft? Nou, de Taalunie is heel belangrijk. Het lastige is alleen dat je het resultaat van hun werk niet zo goed ziet. Maar twee dingen die denk ik goed zijn om te benoemen is dat het goed is dat er in het buitenland aan de Universiteit Nederlands wordt onderwezen, omdat ja, je hebt mensen nodig die tweetalig zijn, bijvoorbeeld Portugees-Nederlands. Maar je hebt ook mensen nodig die dat tweetalige hebben op academisch niveau. Omdat dat uiteindelijk de mensen zijn die, we gaan het zo meteen geloof ik hebben over de Europese Literatuurprijs. Dat zijn mensen die uiteindelijk vertalingen kunnen doen. En daarnaast, als je bijvoorbeeld in het buitenland voor wat voor reden dan ook bijvoorbeeld per ongeluk voor het gerecht komt, of je wil een bedrijf opstarten, is het fijn als er mensen zijn die op goed niveau die taal spreken waar je terecht kan. En ondersteunt de Taalunie ook die mensen? Misschien ook financieel? Ja, dat doen ze financieel, omdat in het buitenland liggen vaak de lonen aan universiteiten lager. Terwijl voor vakgroepen Nederlands in het buitenland is het heel belangrijk dat er ook af en toe contact is met moedertaalsprekers. Dat er iemand is uit Nederland die naar die vakgroepen toe gaat. Het is dus ook belangrijk dat die geldstromen vanuit de Taalunie bij die mensen terechtkomen. Ja. En dat gebeurde dus niet, of althans te weinig. Te weinig, inderdaad. Vakgroepen in het buitenland willen bijvoorbeeld soms excursies doen. Of willen dus moedertaalsprekers naar zich toe halen. Daar is budget voor nodig. Dat moet je dan aanvragen. Ja. En als die aanvraagprocedures telkens langer duren, worden uitgesteld. Of als het geld niet komt, als het wordt afgekeurd vanwege allerlei procedurele redenen, dan bemoeilijkt dat het werk eigenlijk. Hoe moet het nu verder? Want Chris van der Poel is dus nu opgestapt. En nu? Nou, een van de dingen die wij ook vonden toen wij onderzoek deden is dat de Taalunie is in de jaren 80 opgericht en ook een beetje naar de maatstaven van die jaren 80. Dus vrij log, bureaucratisch, veel verschillende bestuurslagen. En dat belemmert eigenlijk ook een beetje het werk. Dus de organisatie moet anders? De organisatie moet anders. Je zou kunnen zeggen, nu er een nieuw bewind komt, dat het misschien ook de juiste tijd of het juiste moment is om daar eens goed over na te denken. Zou dat een taak zijn voor de minister of voor het ministerie? Dat is zeker ook een taak voor het ministerie, ja. En ook voor Vlaanderen natuurlijk, want het is niet voor niks een samenwerking. Klopt, ja. Klopt. Nou, ligt een mooie taak. Jullie blijven het vast en zeker volgen. Ja, we blijven het volgen. Van de Groene Amsterdammer, dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Het is vandaag een zonnige dag, dus ik hoop, Jeroen van Kan, dat jij de zaterdagkranten leest met je leesbril en je zonnebril op. Of doe je dat? Meestal alleen een leesbril. Zonnebril alleen als ik dingen in een wat zonniger daglicht wil zien. Maar jij bent door de kranten maar heen gegaan. Het gaat wel over brillen trouwens. Ja, in elk geval met je eigen Jeroen van Kan kijk. Ja, dat heb ik zeker gedaan. Dit is echt super vet wat ik hier heb, Margriet. Oh. Ik heb hier een bril en die verschaf je toegang tot een soort multiverse. Verkrijgbaar bij de plaatselijke speciaalzaak. Kost hooguit €3. Echt mega fucking super vet is die. En voor die bril kun je dan een soort games kopen. Een soort cartridges. En dan ben je ineens een piraat in de 17e eeuw. Of je bent het Persische leger in een hinderlaag aan het lokken. Een paar honderd jaar voor Christus. Ik heb zo'n module voor je meegenomen. Die ziet er zo uit. Kijk, dit is er een. Het is alleen voor de mensen die op de webcam kijken. Straks vertel ik wel welk boek het is. Wat het is. De boeken der kleine zielen. Kijk, die doe je open eens. En dan ben je dus ineens in het Den Haag van meer dan 100 jaar geleden. Het is ongelooflijk dat mogelijk is. Echt mega vet. En wat helemaal super vet is, is dat het een soort game is waar je niks hoeft te doen. Je hoeft geen punten te verzamelen. Je hoeft er niet aan deel te nemen. En dat ding werkt zonder stekker ook nog. En dit hoef je niet op te laden. Het is gewoon, het doet het altijd. Kan mee in je tas? Het wordt digitaal, dat moet na dit weekend minstens 2 dagen de beademing. Want het draaide overuren in de kranten. Om te beginnen in de artikelen over de Apple Vision Pro. Dat is die VR-bril 2.0, 3.0, 4.0, 10.0. Ik ben de tel kwijt. Apple ontwerpt niet voor vandaag, maar voor de toekomst. Ex-cabaretier Jasper van Kuik noemt de Vision Pro in de Volkskrant een digitale duikbril. Vandaar mijn lofzang op de analoge duikbril, die dus toegang verschaft tot de diepzee van de wereldliteratuur. Maar het was toch wel Sylvie Witteman in haar wekelijkse column in de Volkskrant die me op dat spoor zette. Ze bekend erin verslaafd te zijn aan de digitale bibliotheek dbnl.org. Wel digitaal, niet virtueel. Ze leest daar een stuk van Herman Heijmans, waarin hij de Amsterdamse Jodenbuurt beschrijft aan het begin van de vorige eeuw. Citaat: in de broeierige atmosfeer van die augustusnamiddag geleken de gezichten ouwelijker, meer vuilbenig, meer van willoze weekheid. Grijze bakkenbaarden krulden naar magere kinnen, of het vel was vuil van roodgorige stoppels. Het zuur in de potten, de gekookte lever, de klevende hoop dadels lichtbruinig op krantenpapier, de peren met zwartelijke rotstippels, de grijs slijkerige mierikswortel vergroezelend met de hete stofzware straatwalmen. En dan schrijft dit de man: je ruikt die rotte peren, dat stof, je hoort het marktlawaai, je voelt de hitte, je proeft die plakkerige dadels. 125 jaar na dato. Dus al ontwerp je de supervetste VR mega multibril, Literatuur is onverslaanbaar. Een paar goed gekozen woorden en die verplaats je naar een andere tijd. Dan hier staat een vrouw te zijn, antieke Griek, pinguïn desnoods of een tijger op een houtvlot. Zelfs daar is een roman over. Of je bent dus ineens verdwenen in een Amsterdamse volksbuurt. Ja, het woord digitaal, dat duikt er veel gedaan op in de kranten. Jamel Oriachi noemt kunstmatige intelligentie een digitaal paard van Troje in zijn column in Trouw. In de Volkskrant schrijft Lise Boyeuren over de vlogbaby. Een kind dat jarenlang is blootgesteld aan de deeldrift van zijn of haar ouders door voortdurend op te treden in hun vlogs. Digitale voetsporen waar je dus niet snel meer van afkomt. En dan is er ook nog Hanneke Tjinafo in NRC. Dit is vervuilender dan vliegen, het digitale leven. Dat gaat over de digitale voetafdruk die je achterlaat door van alles te bewaren. In de cloud bijvoorbeeld of in je mailbox. Staat allemaal op servers. En die servers die vreten energie en dat is weer slecht voor het milieu. Terwijl ik nog bezig ben aan het verwerken van mijn vliegschaamte, Margriet. Je begrijpt dus dat ik me super graag weer even terugtrek in de analoge wereld met mijn super vette module, /cartridge/boek. Boek De Kleine Zielen van Louis Couperus. Ik geef terug naar Den Haag van de vorige eeuw. Margriet, moet ik nog iets voor je meenemen? Ik ben er toch. Dankjewel. Leuke antimacassa voor op de bank. Dankjewel. Jeroen van Kamp. De Taalstaat presenteert vanaf zaterdag 1 juli de hele zomer lang opnieuw het Spelspel. Spel binnen anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden foutloos. We zoeken Spelspelspelers met een groot hart voor de spelling. Als u meedoet en wint, verdient u deelname aan het groot dictée der Nederlandse taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Het Spelspel, dat gaan we dus de hele zomer spelen. Daar heb ik nu al zin in. Het is voor leesliefhebbers een terugkerende worsteling. Hoe blijf je bij met al die boeken die verschijnen? Het is gewoon niet te doen. Het is soms om gek van te worden. Maar gelukkig schieten boekwinkels te hulp met lijstjes waarin medewerkers hun favorieten aanbevelen. En zijn er ook literaire prijzen waarbij vakjuries als een soort van literaire reisleider optreden door boeken te nomineren die zij prijswaardig vinden. Aanstaande woensdag wordt er weer zo'n selectie bekendgemaakt. Dan wordt duidelijk welke 4 boeken op de shortlist komen te staan van de Europese Literatuurprijs. En dat is een prijs voor de beste naar het Nederlands vertaalde Europese roman. Een prijs voor zowel de auteur als de vertaler. Juryvoorzitter van die prijs is journalist en schrijfster Christine Otten. Zij is hier vanmorgen bij ons. Van harte welkom. Goedemorgen. Fijn om je hier te hebben in onze studio. Maar voordat we het gaan hebben over die Europese Literatuurprijs, we hebben jou weer neergezet bij de 3 kussens die we altijd voor onze gast neerleggen. Met de beeltenissen daarop van Thea Beckman, van Neskio, van Ramses Shaffi. Stel je nou voor, je bent moe, je wilt misschien even lekker zitten lezen met een boek. Tegen welk kussen zou je dan graag aan gaan zitten? Op mijn eerste reflex was te zeggen Shaffi. Vanwege diens levensgevoel, dat vrije, dat flamboyante, dat alles is mogelijk. Maar toen dacht ik, nee, eigenlijk niet. Thea Beckman. Want ik heb zo'n groot respect voor Thea Beckman, omdat ik denk dat zij hele generaties aan het lezen heeft gekregen. En nog steeds. Mm. Jonge mensen de wereld van de boeken in verleid tot het lezen. Ja, je bent zelf ook schrijfster. Heeft ze jou ook verleid tot schrijven? Nou, mij persoonlijk niet, maar ik doe ook begeleid ook een groep in de gevangenis. En daar was een man die had ooit maar 1 boek gelezen. En dat was Kruistocht in Spijkerbroek. Geweldig. En die is eigenlijk nu zelf een hele goede schrijver aan wat het worden. Wat een inspiratiebron. Ja, ik denk van ja, nou ja, daarom. Dan denk ik, dat geeft mij toch meer rust. Het is toch Thea Beckman. Thea Beckman. Jij bent hier als voorzitter van de Europese Literatuurprijs. Die wordt dit jaar voor de 13e keer uitgereikt. Is het belangrijk dat er een Nederlandse prijs is voor Europese romans? Ik denk van wel, ja. Natuurlijk allereerst om te weten wat er in Europa aan boeken verschijnt. Hè? Ja. En ook niet alleen maar de Engelstalig, Franstalig, Duitsstalig, waar we nog wel mee in aanraking komen, maar ook meer naar de wat andere taalgebieden die wat verder afstaan. Hongaars, Pools, Fins. Ja, vinden we die ook terug dan op jazeker, die longlist? Jazeker, die staan allemaal op de longlist. Het is een hele diverse lijst. Noem eens een paar. Nou, uit welke landen? Hongarije, Finland, Denemarken, Polen, Ierland, Frankrijk ook, maar ook boeken uit de diaspora. Rijk geschakeerd. Ja, heel rijk geschakeerd. En dat, ja, ja. Ja, en dat is belangrijk ook omdat al die boeken, die zijn natuurlijk vertaald. En wij zouden, we vergeten dat vaak. En ik met name de vertaalkunst in Nederland staat op een heel hoog niveau. Ja. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Want het is natuurlijk gewoon een kunst, een vertaalkunst. Ja, vandaar dus ook de prijs voor zowel de auteur als voor de vertaler. Nou, wij letten in dit programma natuurlijk in het bijzonder op de taal. Als je nou die selectieboeken bekijkt, wat valt je dan op qua taal? Nou, ik lees natuurlijk ook als auteur. Dus de boeken die wat valt je op aan taal? Een aantal boeken die zijn echt taalvernieuwend, vind ik. En daar wordt de taal opgerekt. Het Nederlands wordt opgerekt. En dat komt deels doordat we natuurlijk een vertaling is van een oorspronkelijke taal. Zoals bijvoorbeeld het Hongaars, wat echt een heel andere taal is. Dat ik weet niet of je ooit in Hongarije bent geweest, maar daar snap je echt niks van. Je herkent niets, hè? Nee, en dat is heel... daar heb je ook een heel ander soort... daar kun je zinnen beginnen en dan helemaal afdwalen. En dan nog en dan de zin opnieuw beginnen. En dat is allemaal één zin. En dat maakt, dat is heel mooi. En er zijn ook boeken op die lijst. Heel even om bij dat Hongaars te blijven. Want daar krijg ik wel meteen zin in natuurlijk. Ja. Kun je daar een voorbeeld uit voorlezen? Dat is uit Oorlog en Oorlog van Laszlo Krasznahorkai. Vertaald door Mari Alföldi. En dat is het is al een wat ouder boek trouwens, maar heel actueel. Niemand had hem gevraagd om te praten. Zij wilden dat hij hun zijn geld zou geven, maar hij gaf het hun niet. Hij zei dat hij geen geld had en hij begon te praten. Eerst hakkelend, later steeds vloeiender en tenslotte onstuitbaar. Maar hij praatte dus, omdat hij zichtbaar geschrokken was van de ogen van die zeven kinderen. Of, zoals hij zelf later uitlegde, omdat zijn maag ineengekrompen was van angst. En als de angst zijn maag samendrukte, moest hij, zo zei hij, altijd praten. En aangezien die angst nog steeds niet geweken was, omdat hij niet kon weten dat zij een wapen bij zich hadden, werd hij steeds verder meegesleurd door de stroom van het praten. En in die stroom wilde hij nu alles vertellen. Eindelijk alles aan iemand vertellen. Het is inderdaad één hele lange zin. Maar die zin gaat nog veel langer door. Ongelooflijk. Ja, nee, precies. En het is ook een bijzonder boek, omdat het natuurlijk, het is volgens mij 1999 uit mijn hoofd verschenen. Maar het is een actueel boek. Het gaat over oorlog. Oorlog en oorlog. Hè? Geen oorlog en vrede. Is dit ook wat je bedoelt met het oprekken van de Nederlandse taal? Dat dus zo'n hele lange zin aan één stuk Dat denk ik wel. Ik vind dat heel tintelend is die taal. Heel levend. Want doordat die taal wordt opgerekt, word je ook wakker gekieteld. En dat heb je dan, hè, als alles in een heel keurig soort, wat we toch al gewend zijn. Ja, dat is ook fijn. En dat kan ook heel mooi zijn. Want hè, het gros van de boeken is zo geschreven. Mm-hmm. Maar je wordt niet... er gaat niet een soort extra deur. Dit is echt anders, dit is echt nieuw. Ja. Ja. Dit fragment komt dus uit een boek uit de randen van Europa. Ja. En spannende taal. Ja. Is dat nou ook echt wat overeind blijft in zo'n vertaling? Want dat kunnen wij natuurlijk niet controleren. Nee, je kan het niet controleren. Maar je kan, tenminste, als je... Je kan toch al heel gauw wel zien of een boek heel goed vertaald is of niet, denk ik. Want als de hele literaire intentie overkomt, dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat het zo is. Ja, als het je in de vertaling grijpt, dan klopt het. Ja. Zou je wel mogen zeggen. Nou ja, je vroeg me ook van wat valt je nog meer op, hè, over de boeken die je hebt. Want het is natuurlijk ook altijd, literatuur is... Is ook, ik zeg, als je de werkelijkheid wil begrijpen, lees dan de literatuur. He, dat is eigenlijk de werkelijkheid achter de werkelijkheid. En dat is wel heel mooi. Van als je kijkt waar Europa op dit moment allemaal mee worstelt. He, met het zelfbeeld, met migratie, oorlog. Dan eigenlijk op allerlei levels vind je dat terug in die romans die genomineerd zijn. Zelfs al die in de longlist staan. Ja. Hè? Nog niet genomineerd, maar op de longlist staan. En zelfs in een roman die niet van deze tijd is. Hè? Want absoluut, je zei het al, maar ook het is al bijvoorbeeld een oude boek. Donkelbloem zwijgt. Dat boek gaat over het zwijgen in Oostenrijk. Ten tijde van waar misdaden gepleegd zijn door gewone mensen. En waar nooit over het zwijgen en het doorgaan met zwijgen. En ergens, als je dat nu leest... En je hoort nu het nieuws over... Ja, dan snap je het. over, ja, maar ook over wat er gebeurt met de grenzen en hoe we die grenzen willen bewaken. En Europa en mensen teruggeduwd worden in zee. Dan denk ik, hoe over zoveel jaar. Ja. Hoe wordt er dan over hoe kijken we daar? En een roman is altijd, ja, die zoveel veel, ja, de rijkdom achter die werkelijkheid. Je gaat het beter begrijpen, omdat een roman, die kiest natuurlijk niet een partij, is geen mening. Nee, is het is gewoon, wel een tijdsbeeld. Is een tijdsbeeld, ja, en laat diverse perspectieven zien. Ja. Je hebt nog een fragment meegenomen, uit een boek van de Longlist ook. Uit Kassa 19, van een Ierse schrijfster. Nou, ze is Engels, maar ze is genaturaliseerd tot Iers. Okay. Claire Louise Bennett, ja. En vertaald door Carina van Santen en Martine Vosma. Ook heel, heel knap vertaald. Ik ben benieuwd. Bepaalde zinnen voelen totaal niet afgescheiden van jou of van het tijdstip dat je ze leest. Je hebt het gevoel dat ze niet zouden bestaan zonder dat jij ze zag. Alsof ze niet zouden bestaan zonder jou. En is het tegenovergestelde ook niet ook waar? Dat de bladzijden die je leest jou tot leven brengen? De bladzijden omslaan. Ja, zo ben ik doorgegaan met leven. Levend en stervend. Linkerbladzij, rechterbladzij en zo door. Soms is één zin voldoende. Één zin maar. En daar ben je. Deel van iets wat deel van jou is geweest vanaf het begin. Wanneer dat ook precies zou zijn. Het is een heel talig fragment. Eigenlijk een soort ode aan lezen. Ja, dat is dat boek ook wel. Dat is dat boek ook wel. En het is ook een boek wat de vorm van de roman eigenlijk daar de grenzen in oprekt. In België werd het gerecenseerd als een essay, als een groot essay. Terwijl het is een beschouwend proza, maar het is ook een roman. Ja. En alles kan erin en er zit eigenlijk geen plot in. Je vertelt er zo enthousiast over. Ja. Volgens mij inspireert het jou als auteur absoluut. Ook weer. En dat, absoluut. En dat is natuurlijk het mooie van zo'n prijs. Dat ik had boeken. Er staan boeken op die ik anders totaal niet zou hebben gelezen. En die dan toch die hele werelden openen, maar ook die taal opent. Ja, en dat allemaal dankzij die vertalers. Hè? Die kunnen dankzij toch niet genoeg lof toezwaaien eigenlijk. Ja. Hè? Wil je Europa goed leren kennen, lees dan ook deze boeken. Absoluut, ja, dat denk ik. En nog meer, hè, want dit is natuurlijk het topje van de ijsberg. Hè? Ja, en er is nog natuurlijk veel meer vertaald. Ja. Woensdag dus de uiteindelijke 4 kanshebbers voor die Europese Literatuurprijs. Jij weet al welke boeken dat zijn. Ik weet het, maar ik mag het nog niet zeggen. Oh, nog heel erg geheim. Ja, en het is ook mogelijk om nog erbij te zijn bij die. Dat is in Spui 25, dus kijk even op de website. Dan, noem de website. Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar Spui 25 of het Nederlands Letterenfonds. Dan kom je er vanzelf. Europese Literatuurprijs. Maar je kan er live bij zijn, want dan wordt het, dat is echt een leuke avond. Christine Otte, dank je wel. Graag gedaan. Toen het water nog geen olie was, maar azuurblauwe zee. Uren drijven op mijn luchtmatras. Welke dag, geen idee. Dromen van mijn 5e wereldhit. Met mijn magische groep. Hoe de Beatles goede vrienden zijn. Vaak bij ons op bezoek. Warme dagen. Warme dagen. Eén voor mij, één voor jou. Warme dagen, meer zou ik de heer niet vragen, als hij antwoorden zou. Zwoele avond op een droomterras. Stoere bink met prinses. krekels in het Provençaalse gras. Daar is pas een orkest. Warme dagen, warme dagen. Eén voor mij, één voor jou. Warme dagen, meer zou ik de Heer niet vragen als hij antwoorden zou. Klassiek geworden album Liefde voor Muziek uit 1992. Raymond van het Groene Woud met Warme Dagen. Nou, zo'n heel toepasselijk nummer om te draaien dan tijdens deze, ja, warme dagen. Een nummer met de even raadselachtige als poëtische zin: toen het water nog geen olie was, maar azuurblauwe zee. Op trompet hoorden we hier trouwens Erik Vloeimans. En die staat over een paar weken op North Sea Jazz. De taalschatten van de taalstaat. Herontdekte gedichten van Anton de Kom. De taalschatten van de taalstaat. Anton de Kom. We kennen hem als verzetsheld, activist en schrijver van Wij Slaven van Suriname. Maar dat hij ook gedichten schreef, dat is veel minder bekend. In Vandaag Vrij, Altijd Vrij zijn de gedichten gebundeld die hij schreef in de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn gedichten die woorden geven aan de strijd tegen de slavernij. Maar die ook spreken over heimwee naar het Suriname, waarin Anton de Kom niet meer welkom was. Ga ik over praten met Talia Ostendorf. Goedemorgen. Goedemorgen. Je studeerde literatuurwetenschappen in Utrecht, Californië, Napels. Je bent nu bezig met een promotieonderzoek aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland. Tijdens de coronapandemie zat je vast in Nederland. En toen werd je door het Literatuurmuseum gevraagd om onderzoek te doen naar de dozen met het archief van Anton de Kom. Dat lijkt mij heel nieuwsgierigmakend, die dozen. Die, ja, doe je open. Wat trof je aan? Eigenlijk heel veel handgeschreven materiaal. Veel meer dan ik had gehoopt. Je weet natuurlijk niet zeker wat je tegen gaat komen. En het was inderdaad letterlijk een soort van dozen staan voor je. Zijn dicht, je doet ze open, je kijkt wat erin zit. Iedereen hoopt dan natuurlijk op een origineel manuscript van Wij Slaven van Suriname. Mm-hmm. Dat zat er niet tussen. Maar er zat wel heel veel origineel schrijven tussen wat ik nog niet eerder had gezien. Bijvoorbeeld schriften met verschillende romans. De eentje daarvan ontbreekt, de helft is een halve roman, een hele roman in schriften. De Anansi-tories die nu ook uitgegeven zijn. En heel veel losse gedichten. Ja, en dat schriften, dat waren dus allemaal wel keurig geordende papieren? Of was het een rommeltje? Nee, dat was, die schriften vooral waren echt wel heel erg georganiseerd. Het is ook altijd, de linkerpagina is dan leeg en de rechterpagina is volgeschreven. En correcties staan dan heel netjes links. Op die lege pagina. Hij schreef keurig. Ja, het was heel erg geordend. Die gedichten, wist jij überhaupt dat er gedichten zouden bestaan? Nee, dat wist ik zelf eigenlijk niet. En ik weet inmiddels wel dat er eerder een boekje is uitgegeven met gedichten van hem. Maar dat was mij eigenlijk niet bekend. Ook omdat dat een kleine oplage was. En dat was ook toen ik dat wist moeilijk om te achterhalen. Dat heb ik uiteindelijk bij de Black Archives gevonden in Amsterdam. En het was wel voor mij nieuws inderdaad toen ik het zo tegenkwam. Want een kleine oplage en ook niet heel wijd verspreid dus. Nee, uiteindelijk niet, denk ik. Nee. Hoe kan het nou eigenlijk? Want Anton is natuurlijk toch wel een bekende naam. Anton de Kom, we kennen hem. Hoe kan het dat die gedichten dan toch zo onder de radar zijn gebleven? Ja, het heeft er denk ik toch wel iets mee te maken dat hij vooral bekend was in de Surinaamse gemeenschap en soort van niet per se heel erg in Nederland zelf. En hij werd natuurlijk ook tijdens zijn leven en tijdens zijn schrijven echt wel tegengewerkt. En gevolgd door de geheime dienst en dat soort dingen. Ja. En er zijn een paar stukken in die dozen waarvan je ziet dat hij heeft geprobeerd dingen bij een uitgeverij onder te brengen. Met vaak dan toch wel een afwijzing. Bijvoorbeeld omdat ze dan geen kinderboeken uitgeven. Dus dat die Anansi Torris, die heeft hij geprobeerd uit te geven. En dat is hem uiteindelijk niet geworden. Het is dan niet geworden. Niet tijdens zijn leven in ieder geval. Nee. In zijn gedichten, en natuurlijk ook in het boek, maar goed, we hebben het nu over de gedichten, speelt het slavernijverleden een hele belangrijke rol. Wij willen jou vragen, lees een stuk voor uit een gedicht zonder titel, dat specifiek daarover gaat. Ja, en dit is een soort van de laatste helft van een gedicht. Vervloek ik niet het spitten, ploegen, altijd maar torsen. Dagenlang koren dorsen, slechts een kade grapje werpen ze me toe. Dacht ge, luiheid is van ons. Zie hoe bezweet de gezichten, druppels rollen. Voeten branden onder de stenen. Eelt en stroevige gewrichten hebben wij. En gij, wel verzorgd uw tere handen, wel gedaan uw gelaat. Glimmende laarzen, lakens pak met gevulde zak. 's Avonds paganale feesten. Ach, veel hoger zijn de beesten met hun nog lagere geesten. Ik heb in voorbereiding voor dit programma natuurlijk ook de gedichten gelezen. Ik vond ze ontzettend pijnlijk. Ja. Dat spreekt hier ook wel heel erg uit, hè? Die pijn, het onrecht wat erin zit. Ja, ja, en gaat daar ook recht voor, een soort van heel directe teksten eigenlijk. Ja. En het is niet ontziend ook wel. Hij gaat er niet omheen. Ja. Er was een reden voor dat deze gedichten niet zouden worden uitgegeven. Die twee laatste regels, hè? Ach, veel hoger zijn de beesten met hun nog lagere geesten. Het is een aanklacht. Eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Zag hij dat zelf ook zo? Ik denk van wel. Dit is ook een van de gedichten die me heel erg inderdaad aan Wij slaven in Suriname doet denken. Ook omdat hij het daar heeft over een soort van die Nederlandse planters die alsof ze dansen op de rand van een vulkaan. Ze misdragen zich heel erg in Suriname, maar niet in Nederland. En zoeken heel erg die grens op, gaan er overheen. En ik zie dat hier ook wel in. Ja, hij noemt ze ook beesten. Ja. Zo kijkt hij ook echt tegen ze aan. Ja. Wat literair gezien, hè? Wat maakt de gedichten van Anton de Kom goed? Nou, dat is een lastige vraag. Ik denk, de gedichten zijn heel verschillend. We weten ook dus dat hij veel niet heeft geprobeerd uit te geven. Dus je kan wel zeggen dat ze misschien meer voor hem waren soms dan voor uitgaven. Je kan je ook afvragen in hoeverre ze het de bedoeling was om sommige hardop te lezen tegenover het lezen op papier. Mm-hmm. Maar zou dat wel ooit gebeurd zijn, vraag ik me dan meteen af. Ja, dat kan je speculeren, maar dat weet ik dan inderdaad eigenlijk niet zeker. Het is wel een heel mooi idee, soort van hij die zijn eigen gedichten voordraagt. Ja, maar ook als aanklacht. Ja, zeker. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om te denken of het misschien gebeurd is in Nederland. Ja. Veel gedichten gaan over het slavernijverleden, zijn ook bedoeld als aanklacht, maar ze gaan ook over Suriname. Ja. Je gaat ook een gedicht voorlezen dat specifiek over Suriname gaat. Ja, het heet ook Suriname, inderdaad. Suriname. Branding van de zee, kleine golfjes breken mee. Zand laat u ontglippen, met schuim op uw lippen. Het bos gaat ontgloeien, zwaarder gaat gloeien. Het land beukt terug en kromde de rug. Het schelpbewassen strand, speelmakker van het land, weerstaat uw slagen, uw luim en uw plagen. Het is een natuurbeschrijving eigenlijk, ja. Misschien ook wel een soort van heimwee naar Suriname. Ja, ja, lees jij dat erin? Absoluut. En dit voelt ook veel meer als iets door de rijm ook wat je hardop zou zeggen. Dus ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Een soort van dat dit in zijn hoofd rondzong. Mm-hmm. En die heimwee en die beschrijvingen van een land waar hij niet naar terug mocht. Ja, het is liefde voor het land, het is heimwee voor het land. Het is misschien ook wel een soort van spiegelbeeld van het leed wat zich in dat land heeft afgespeeld. Absoluut, ja. Ja, dit is ook wel iets wat hij in Wij slaven in Suriname, maar ook in de gedichten, er zit heel veel spiegelingen tussen. Ook in dat vorige gedicht, het hoge, het lage. Dat wordt steeds toch wel tegenover elkaar gezet. Ja. Wat valt jou verder op in de taal van zijn gedichten? Het voelt heel, heel minutieus op sommige momenten. Ik vind zijn goede gedichten zijn ook echt heel erg goed. En minutieus bedoel je dan? Ja, alsof hij heel precies en zorgvuldig naar woorden heeft gezocht. En terwijl ik heb het in het archief gezien en het zijn kladjes. Het is echt op de achterkant van bladen uit kastboeken en zo. Dus sommige zijn dan weer wat rommeliger en meer doorhalingen dan andere. Maar als je de meer net uitziende lijken ook wel alsof er dan al meer redactie achter zit, zie je ook dat er echt naar gezocht is naar hoe dit onder woorden te brengen. Ja, hij is er zorgvuldig mee omgegaan. Ja. Achterkant van kasboeken, zeg. Of van bladen uit. Het zijn verhalen of gedichten die geschreven zijn in de oorlogsperiode. Ja. Toen was papier ook schaars natuurlijk. Zou dat er wat mee te maken hebben? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, want het veel zijn gedateerd soort van begin jaren 40 tot en met 42. Ja. Ja, geeft ook wel weer een extra lading natuurlijk. Ja, hè? Dat hij absoluut. Dat eigenlijk in die oorlogsperiode. Ja, en waarschijnlijk gedaan. Ook eigenlijk met andere kopij bezig was voor verzetsbladen en zo. En dan voor zichzelf thuis met die kasboeken, met zijn gedichten bezig was. Ja, ja. Rijmen, daar gaat hij heel vrij mee om. Hè? Ja. Hij houdt zich niet aan rijmschema's. Hij is wel minutieus in het zoeken van woorden, maar rijmschema's, daar heeft hij lak aan volgens mij. Ja, dat is inderdaad ook de impressie die ik krijg. Ja, wat dat betreft anders dan in zijn boek Wij slaven van Suriname, waarin hij echt heel correct Nederlands spreekt. Ja. Hij houdt zich niet aan correcte rijmregels. Kun je nog één stuk uit een titelloos gedicht voorlezen? Ja, en dit schreef ik ook weer een deel ervan en niet het hele gedicht. Atlantische Oceaan, onstuimig blauw water breekt baan, verdringt zich voor de brede mond der Suriname rivier. Nauwelijks kan ze het zwelgen. Het water beukt, wil mangrovenkust verdelgen. Akkers, blozende akkers, met suikerriet, cacao of banaan, waar duizenden koelies in verzengende zon staan. Ze slaven en ploeteren zich dood voor nog geen cassavebrood, voor nog geen beetje cassavebrood. Het is loon dat de blanke meester geeft. Het is eigenlijk een beetje een combinatie, hè, van een natuurbeschrijving en de ellende die de tot slaafgemaakte daar meemaakte. Ja, ja, en trekt het ook naar zijn heden, waarin Nederland nog steeds de koloniale heerser is en mensen ook toch te werk gesteld worden. In net officieel niet meer in slavernij, maar wel. Ja. Toch onder druk en voor weinig geld, duidelijk. Ja. Het is jouw taalschat. Hij is opnieuw uitgegeven, of hij is nu echt uitgegeven, ja. Moet ik eigenlijk zeggen. Ja, inderdaad, veel zijn onuitgegeven tot nu toe. Ja. Wat denk jij? Gaan veel mensen dit nu lezen? Is dit een verrijking ook van onze Nederlandse literatuur? Ja, ik denk dat het zeker een verrijking is. En ik hoop heel erg dat mensen het gaan lezen. Ook omdat het een soort van een beeld geeft van een man die eigenlijk in heel veel genres schreef en heel veel kon, maar in zijn leven niet zo erg de kans kreeg om dat ook echt tentoon te spreiden. En met die uitgaven dan kunnen meer mensen zien dat hij eigenlijk heel veel kon en deed ook al. Vandaag vrij, altijd vrij. Het is een uitgave van Atlas Contact. Talia Ossendorf, dank je wel dat je daarover kwam vertellen bij ons. Bedankt. Het zou fijn zijn als jij eens ziet dat ik probeer. Hoe jij naar mij kijkt, ik doe het vast wel weer verkeerd. En soms lijkt het alsof je mij bewust negeert. Wat wil je nu van mij? Want jij wil geen gedoe, je zegt het komt wel goed. Oh, maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe, dat jij geen moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons terug te halen. En jij alles om hier niet. Durf niets te vragen, hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, want zelfs die kus die voelt verplicht. Wat wil je nu van mij? Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Dus geef nou toch eens toe dat jij geen fucking moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je van mij? Het debuut van Meteor, de artiestennaam van de Vlaming Joris van Rossum. Vorig jaar bekroond met de Belgische Muziekprijs voor beste album van 2022. En hier hoorden we hem hier dus in Wat wil je van mij? Hij zong samen met Hanna Mee uit Emmen. Deze week toonde Instagram een eerste blik op een nieuwe Twitter-rivaal. De app, die wordt nu nog Project 92 genoemd, lijkt wel erg veel op het Twitter van voor Elon Musk, maar daar hebben ook een hoop mensen heimwee naar. Vandaag slaat de digitaalstaat de tenten nog op in het Twitter van nu. En wie treffen we daar aan? Rutger de Kwaai, redacteur bij Villa Media en adjunct hoofdredacteur van Redpers. Rutger, goedemorgen. Goedemorgen. Je deelde een tweet van SP Tweede Kamerlid Peter Quint. De beste voorpagina's zijn soms ook de meest pijnlijke, zo schreef hij bij een foto van de voorpagina van het Dagblad van het Noorden. En die voorpagina had als kop: dom dat ik toch een sprankje hoop had. En die voorpagina stond verder vol met foto's van Groningers en hun reacties op het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen. Vond jij die voorpagina, één dag na het debat over de gaswinning in de Tweede Kamer, ook een pijnlijke voorpagina? Erg pijnlijk en ook treffend. Want ik had eerder gelezen dat de Groninger Bodembeweging, die zich hard maakt voor de aardbevingsslachtoffers in Groningen, een bus had gecharterd om een aantal Groningers naar de Tweede Kamer te rijden om daar het debat bij te wonen. En ik kan me zo voorstellen, het is natuurlijk best wel een eindje, dat je daar naartoe gaat en denkt, nou, misschien, weet je wel, misschien, ondanks alles wordt het nog beter. Maar nee, het werd niet echt heel veel beter. Dus nee. Ik kan me zo heel goed voorstellen dat ze heel beteuterd in de bus terug naar Groningen zaten. Dus dan doet zo'n voorpagina heel goed recht aan het gevoel wat daar leefde. Ja, en die kop ook, hè, dat vond ik dan wel weer heel erg pijnlijk. Dom dat ik toch een sprankje hoop had. Ja, het is heel menselijk. We hebben altijd een soort, dat je toch ondanks alles denkt van, nou, laten we dan toch maar hopen. En dan toch weer teleurgesteld. Wordt. Ja, maar dat je dat dan ook dom vindt van jezelf, is toch eigenlijk wel heel erg treurig. Ja, tragisch, vond ik het. Je deelde een artikel uit de Volkskrant. Dat had als titel: door dit kleine koppelstukje stonden zondag alle treinen stil. En dat ging dan natuurlijk over die grote treinstoring rond Amsterdam afgelopen zondag en maandag. Waarom wilde je de aandacht op dit artikel vestigen? Nou, ten eerste omdat het natuurlijk gewoon heel futiel is dat we in zo'n enorme gedigitaliseerde wereld leven, waarin alles draait om technologie. En dat dan één zo'n klein onderdeeltje blijkbaar het hele land in roer kan laten raken. En het is een reportage, maar het leest eigenlijk als een soort roman. Ik heb het eerste stukje even voor me. Ja. Arjen Boersma had al zin in een biertje. Het was zondagmiddag en de ICT-directeur van ProRail kwam net terug in zijn woonplaats Utrecht naar een weekendje bij zijn ouders in Katzand. Met een gekoelde halve liter Paulaner Heven wijsbier liep Boersma de achtertuin in. Maar net op het moment dat hij zich wilde installeren in de tuinstoel kwam het sms'je binnen dat zijn zondagsrust ruw zou verstoren. En die van heel veel treinreizigers. 17:04 uur, Amsterdam Centraal, logistieke beperking, uitval, knooppunt. Het is gewoon bijna als een boek. Ja, heel bijzonder. Je ziet het helemaal voor je. Je ziet hem daar zo in die tuin en denkt, oh god, daar gaan we. Daar ga je. Wel bijzonder. Goed. Om nog even bij die spoorwegen te blijven. Petitie om hartstocht in de trein terug te laten keren. Wanneer? Dat twitterde jij deze week ook. Ik ben wel meteen heel nieuwsgierig. Ja, nou, ik voel me een beetje een boomer als ik dit zeg. Maar vroeger had natuurlijk de NS zo'n blaadje met daarin oproepjes van mensen die elkaar dan in de trein tegenkwamen, in gesprek raakten. En ja, zo gaat dat. Je moet de trein uit of je durft niet aan iemands telefoonnummer te vragen. En ik had toevallig weer zo'n heel leuk gesprek in de trein. Want ik dacht, oh, ik wil deze man misschien nog wel eens een andere keer in mijn leven zien. Maar ja, toen scheidde onze wegen en dacht ik, ja, ik weet helemaal niks van deze vent, alleen hoe hij eruit ziet. En toen had ik heimwee naar hartstocht in de trein van de NS. En ze hebben wel een soort, het is online voortgezet, maar het is ook weer in slaap gekukeld, geloof ik. Ja. Dus het was gewoon heel mooi, heel ouderwets, zeg maar, de contactadvertentie, maar dan 2.0. Ja. Ik mis hem, echt oprecht. Dus ik hoop als iemand van de NS luistert, alsjeblieft, breng hem terug. Maar wie weet, luistert die leuke vent nou wel? Ja, denkt hij, hey, ik ken het stemgeluid ergens van. Terugvallend op het Dagblad van het Noorden, we moeten soms een beetje hoop hebben. Ja, maar nog heel even, want nu heb je de kans. Hoe zag hij eruit? Waar hadden jullie het over? We hadden het over treinvertraging. Dat ik heel vaak terecht kom op mijn werk en hij ook. En dat we altijd de Schiphol-tunnel een soort, ja, de Schiphol-tunnel kan je dag maken of breken, zeg ik altijd. En ditmaal werd hij gebroken. Heel leuk lange vent met blauwe ogen. En zit direct van Amsterdam naar Amsterdam. Dus als je luistert, bel. Je deelde een fragment uit een tv-programma, Plakshot, van Roel Maalderink. Die was vorig weekend op het partijcongres van de VVD. Daar sprak hij met VVD-leden. Het hele land is wel op slot vanwege de stikstof. Maar even dat terzijde. Hoe komt het dat het zo goed gaat in Nederland? Hoe komt het dat het zo goed gaat in Nederland? Nou ja, ik denk dat er heel veel mensen elke dag heel hard werken aan een goed Nederland. Deze zomer slapen er waarschijnlijk weer mensen buiten bij Ter Apel. Maar goed, dat terzijde. Wat is het geheim? Waarom gaat het zo goed in Nederland? Omdat we allemaal hardwerkende Nederlanders zijn die het beste met ons land voor hebben. En met elkaar dragen wij gewoon Nederland naar de top. Prachtig fragment. Maar waarom wilde je dit delen? Ja, eigenlijk was ik misschien wel gewoon een beetje jaloers. Ik dacht, kan ik ook maar gewoon zo toondoof zijn als deze VVD'ers? En gewoon alles wat er in het land gebeurt, nou ja, we kunnen opzommen, maar dan zitten we hier na het sterreclameblok nog, denk ik. Met de dilemma's die we in onze maatschappij hebben. Maar blijkbaar kun je gewoon je ogen in je navel steken en denken, er is niks aan het handje, fantastisch land. En ja, misschien ben ik ook wel een beetje jaloers. Het is gewoon heel lekker makkelijk om je hoofd zo in het zand te steken. In de Ik Vertrek van deze week spreken ze douchen uit als douchen. Ik vind daar heel veel dingen van. Die sh staat daar niet voor niks, zo schreef jij op Twitter. Daar kan je dus ook nog over opwinden. Ja, nou, vooral, het was een beetje tekenend, want natuurlijk, Ik Vertrek gaat gewoon over heel veel leed. En er was een stel uit Almere. En die gingen een douchecel installeren. Dus het woord douche viel echt in 5 minuten tijd. Maar zij zeiden het als? Douchen. Douchen. En ik dacht het sh. Maar later ontdekte ik dat ze dus Almere kwamen. En ik heb ooit gehoord dat Almere en de hele Flevopolder een taalkundig een beetje heel bijzonder is. Want ze hebben daar gewoon de jaren vorige eeuw allemaal mensen uit heel veel windhoeken van het land samengezet. Van nou, zoek het maar lekker uit. En daar is dus ook blijkbaar een soort bijzonder taalkundig smeltkroes. Ja, een bijzonder dialect uit ontstaan. Dus misschien is het heel iets Almeers. Ik weet het niet, maar ik vond het gewoon heel lelijk. Douchen. Douchen. Je deelde een reactie van ene Dennis van Zaken op de website van het AD over het inzamelen van statiegeldblikjes. En ik citeer: ik gooi al mijn lege blikjes nog steeds gewoon in mijn huisvuil. Heb geen zin om in de rij te staan met onder andere daklozen die er 50 of meer komen inleveren. Voor die groep is het een verdienmodel geworden. Prima, heb ik geen moeite mee, zo schreef hij. En jij schreef erbij: stel je toch voor in de rij staan met daklozen. Ja, het moet op mensen op eerder zijn voor deze Dennis. Oh, god, stel je toch voor. En je staat er denkt, eeuw, een dakloos persoon. En ik had ook nog een gratis tip, want ik heb het zelf ook regelmatig dat ik die winkel kom en denk, oh, er is iemand zijn hele huisraad in die automaat aan het gooien. Loop even een rondje door de supermarkt. Pak je spulletjes en doe het aan het einde. Tot slot een verhaal uit het Dagblad van het Noorden over een kat die anderhalve week vastzit op een dak in Groningen. Ieder detail in dit verhaal is fantastisch, schreef je erbij. Dat was echt een pleidooi voor regiojournalistiek, hè? Ja, nou, ik kom van de opleiding en daar heb je natuurlijk heel veel mensen die met een beetje dédain naar de regio kijken. Maar het is fantastisch. Het was ook heel mooi opgeschreven. Gewoon het menselijk leed keer 15. En die arme kat, ik weet dus nog steeds niet of hij er nog steeds zit. Dat is de grote vraag. Hoera voor de regiojournalistiek. Dankjewel voor jouw komst, Rutger de Kwaai. Tot zo. NPO Radio 1. Een huisswaluw vliegt wel 1000 keer met natte modder op en neer om zijn nestkom te bouwen. Hoe gaat het met deze soort? Het kalfje langer bij de moederkoe laten, dat is goed voor het welzijn van dier en mens. Ja, wij deden het al voordat het cool was. Ja, zeker. Ook in de gangbare veehouderij is natuurlijk gedrag heel goed mogelijk. Verder, het gevaar van het grijs kronkelsteeltje en een stoomcursus, hoe herken ik het madeliefje? Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot 100 euro korting per persoon. Op sunweb.nl. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Jumbo, kwart 1,99 euro. Nu voor 2,92 euro. Jumbo, dat is leuk, zakken vullen. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek,

Het gevaar neemt toe dat de kerncentrale in Zaporizhia in Oekraïne zonder koelwater komt te zitten. Door de verwoesting van de dam in de Dnieper is de dijk rond het waterreservoir bij de centrale instabiel geworden. Dat waarschuwt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Dat maakt zich ook zorgen over de gevaren door toenemende gevechten. De vier vermiste kinderen die zijn teruggevonden in de jungle van Colombia zijn in Bogota naar een ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Op 1 mei stortte hun vliegtuigje neer. Hun moeder en twee anderen kwamen toen om het leven. Door een ontploffing van een mortiergranaat zijn in Somalië zeker 27 doden en tientallen gewonden gevallen. Het zijn vooral kinderen. Ze hadden het explosief gevonden en gingen ermee spelen. Waarschijnlijk kwam de mortiergranaat naar boven door de regen van de afgelopen tijd. Het NOS-journaal. Peter Bos wordt de nieuwe trainer van PSV. Dat melden onder meer het Eindhovens Dagblad en VI. De 59-jarige Bos zet vermoedelijk maandag zijn handtekening en wordt daarmee dan de opvolger van Ruud van Nistelrooy. Bos was eerder hoofdtrainer bij onder andere Ajax, Borussia Dortmund en Olympique Lyonnais. PSV is voor Bos de derde club uit de Nederlandse top 3. Eerder was hij speler en technisch directeur bij Feyenoord. En hij kwam 8 keer uit voor het Nederlands elftal. En het is u vast niet ontgaan. Het is warm dit weekend. Dat gecombineerd met een lang feestweekend in Duitsland veroorzaakt topdrukte aan de Nederlandse stranden. En dus hebben de reddingsbrigades flink opgeschaald. Zoals in Oudorp op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Los! Eerst worden de trailers met de oranje waterscooter en die met de oranje rubberboot met de twee oranje terreinwagens klaargezet op het strand. Nou, hele goedemorgen. Mooie en warme zonnige dag vandaag. Dan de briefing. Aflandige wind, warme dag, goed drinken, over elkaar hebben en insmeren. Ja. Vooral niet vergeten. Ja. En dan moeten de vlaggen nog gehesen. We hangen de rood-gele vlag en dat betekent eigenlijk dat de strandwachten aanwezig zijn op het strand. En daarnaast hangen we de oranje windzak voor de aflandige wind. Dat betekent eigenlijk dat het gevaar is. Verboden voor drijfmiddelen, want dan is de kans dat je naar, wij zeggen altijd, naar Engeland gaat, zeg maar. Verboden. Verboden. Eigenlijk streng advies om het niet te doen. Ja, eigenlijk wel. Want hoe snel ben je dan weg met deze wind? Met deze wind, ja, dan gaat het vrij snel. Dan kun je zo binnen 2-3 minuten 200-300 meter uit de kant zijn. U bent er. We zijn er, ja. Hé. Heerlijk op het strand. Groep vriendinnen. Helemaal opgetogen. Eindelijk mooi weer. Ziet u dat oranje ding? Ja. Ja, wat betekent dat? Kwallen. Kwallen? Ja. Weet iemand het? Die oranje zak? Dat de reddingsbrigade er is. Oostenwind zijn kwallen. Aflandige wind. Aflandige wind. Gevaar. Uitkijken. Mensen kijken uit. De ouder op 1-10 met de aanvang over. Op pad met vrijwilligers Dick en Celine. En dan is het heel vaak het strand op en neer rijden. Ja, dat is wel gelukkig van het weer. Vanmiddag gaat er nog een vaartuig het water in om vanaf het zee de mensen in de gaten te houden. Dan is het superheet buiten en dan is het heel verleidelijk om zo in één keertje die zee in te rennen om af te koelen. Ja. En dan zijn jullie van die flauwe mensen die zeggen, doe dat nou niet. Daar zijn wij inderdaad de flauwe mensen. Alleen het watertemperatuur is momenteel 16 graden en dat is eigenlijk echt te koud om daar voor langere tijd in te zitten. De kans is groot dat je kramp krijgt, dat je niet meer terug kan komen zelfstandig. Wat is dan het advies? Ga dan niet dieper als je knie, dat je in ieder geval nog terug kan. En mensen doen er ook een nieuwjaarsduik en ijsbalderen en zo? Dat klopt. Alleen dan is de buitentemperatuur ook iets minder. Dus dan is het heel even gauw erin en weer heel gauw eruit. Alleen met deze temperatuur is het natuurlijk verleidelijk om langere tijd in het water te blijven. Wij maken er even patrouille af. Richting de laagwaterlijn over. Wat komen jullie nooit vaakst tegen op dit soort dagen? Toch vermiste kinderen. Van ouders die toch even niet opletten en dan... Toch even te veel ingenomen waren door hun telefoon. Ja, en dan is het kind een paar honderd meter verderop een zandkasteeltje aan het bouwen. En dan mogen jullie gaan zoeken. Ja. Een stukje rijden naar de waterlijn. Wij waren de eerste vandaag. Ik kon niet wachten. Nee, wij komen uit Brabant. Het weer is prachtig en de vooruitzichten ook. Dus we hebben een vrije dag. Hier wordt gezwommen. Wie is het? Zeer goed. Allright. Allright. Kant Abertol. Verslag van Matthijs van der Wiel. Het is ruim 8:08 geworden. Veel zon vandaag. 27 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden is het een graad of 24. Morgen en maandag opnieuw tropisch warm. Met veel zon en een paar stapelwolken. Voor het verkeer zit bij de ANWB Jolanda van der Velden. Dit weekend zijn er nogal wat werkzaamheden. Zo is de A6 Lelystad richting Emmerdoord dicht bij de Ketelbrug. Veel mensen rijden om via de N50 en de N307. Op de N307 kom je in een behoorlijke file van Lelystad naar Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je zo'n 3 kwartier onderweg. Op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk zijn werkzaamheden bij Sneek. Vanaf Jouweren-West kom je al in de file, reken op een half uur vertraging. Zojuist was er een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Er waren even 2 rijstroken dicht. Die zijn net weer vrijgegeven, maar het gaat heel traag tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 kilometer met zeker een uur op onthoud. Opgelet ondernemer, wil jij ook winst maken met minder energie? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. We reizen in Mexico richting het zuiden en zijn op zoek naar wat er nog over is van de oude inheemse cultuur van voor de komst van de Spanjaarden en de zogenaamde moderniteit die de Europeanen meebrachten. Wat is er nog te vinden van hun kennis en gebruiken? Vanavond om 21:55 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Margriet Vromans. Om mijn pols draag ik al een tijd een stappenteller. Bedoeld als stimulans om meer stappen te zetten. Ik heb een ondergrens ingesteld van 10.000 stappen per dag. Het is geen moetje, wel een uitdaging. En, want zo zit ik in elkaar, het werkt. In NRC las ik gisteren over lees-apps, waarmee mensen elkaar uitdagen meer boeken te lezen. Wie leest de meeste boeken per maand of per jaar of een subcultuur? Zoveel boeken met een blauwe kaft of zoveel boeken waarin de hoofdpersoon een hond als huisdier heeft. Een lees-challenge. Zien lezen, doet lezen, schreef de krant. Ik vind het wel wat hebben, zo'n leesstok achter de deur, een uitdaging. Naast de stappenteller ook een boekenteller. Past er vast nog bij, om mijn pols. Welkom in de Taalstaat. Jij en ik. Is het mogelijk dat wij nog een keer zij aan zij samen gaan? Ja. en beloof me nooit meer kwijt. Laat me dansen. Van een Amsterdamse singer-songwriter, Mathilde Bloem. Staat op haar debuutsingle, gisteren pas uitgekomen, dus nog kakelvers. Opgenomen in haar eigen studio. Zelf gecomponeerde muziek en zelfgeschreven teksten. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket. Brigitte Schellekens presenteert haar vergeetwoord. David Kolmer vertaalde alle verhalen van Jip en Janneke naar het Engels. En Imca Marina in Lang leven de Nederlandse taal. Het woord van de week. Gemiddeld leren we er per 2 dagen 1 nieuw woord bij. Zo blijkt uit onderzoek. En dat zijn natuurlijk niet allemaal nieuwe woorden. Het zijn meestal woorden die we gewoon nog niet kenden. Maar soms zit er ook eentje tussen die wel gloednieuw is. En die valt dan meestal in handen van Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Zijn gemiddelde ligt waarschijnlijk een flink stuk hoger dan 1 per 2 dagen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw woord van de week? Dat is het woord mannelijkheidsdenker. En dat lijkt eigenlijk wel een woord dat misschien al heel erg lang bestaat, maar dat is niet zo. Want mannelijkheid heeft de laatste jaren een nieuwe betekenis gekregen. Of een betekenis die misschien wel zo vanzelfsprekend was dat die zelfs nog nooit in het woordenboek was opgenomen, namelijk het man zijn. Mm. En je komt het vooral tegen in uitdrukkingen als giftige mannelijkheid tegenwoordig. En daar gaat eigenlijk dat woord mannelijkheidsdenken over. Want afgelopen maandag schreef Sander Schimmelpennink in de Volkskrant een column over dat mannen geen rolmodel meer hebben, althans geen goed rolmodel meer hebben, moreel verantwoord rolmodel. En daar reageerde Asje ten Broeke in haar column op. En ze was het niet eens met de mannelijkheidsdenkers. En daarmee bedoelde ze onder meer dus ook Sander Schimmelpennink. Ja. Dat betekent dus dat mannelijkheidsdenkers zijn dus mensen die kennelijk nadenken over wat mannelijk is tegenwoordig. Maar Asja ten Broeke heeft het dus eigenlijk gemunt, woord. Ja, zeker. Ik denk dat ze het wel. Misschien is ze geïnspireerd door het Engels. Want daar komt masculinity. Nou, daar had ik op willen oefenen op dit woord. Masculinity thinker. Komt al wel wat regelmatiger voor. Ja. Dus, het zou een beetje een vertaling kunnen zijn. Dus dat dus zou eigenlijk een vertaling kunnen zijn, inderdaad. Dat is vaak natuurlijk met dit soort woorden. Ja. Maar het is wel een woord dat de werkelijkheid een beetje weerspiegelt. Want mannelijkheid, het man zijn, dat ligt een beetje onder vuur sinds een jaar of 5 à 10. Ja, bestaat er eigenlijk ook zoiets als vrouwelijkheidsdenker? Nee, dat is opmerkelijk misschien, maar of misschien ook wel niet. We hebben natuurlijk in het verleden het woord feministe gehad. En dat hebben we nog steeds natuurlijk. Mm-hmm. En misschien is dat destijds een emancipatoire term geweest. En is nu mannelijkheidsdenker, is de man nu aan de beurt. En ja, krijgen we dus dat kritische mannelijkheid in de vorm van giftige mannelijkheid. En dat leidt dus weer tot die mannelijkheidsdenker. Maakt het kans op een plekje in het woordenboek, denk jij? Dan moet het natuurlijk ingeburgerd raken. Maar ik denk wel dat als je ziet hoe snel dat woord mannelijkheid in die voor de hand liggende betekenis het man zijn en een uitdrukking als giftige mannelijkheid, hoe snel dat ook gangbaar geworden is, denk ik dat mannelijkheidsdenker, nou ja goed, het is een soortnaam geworden voor bepaalde denkers. Misschien dat het inderdaad wel courant wordt en dan komt het in het woordenboek. Ja, als het in de maatschappij zijn intrede heeft gedaan, dan zou dat zomaar kunnen. Tot slot, voor wie het gemist heeft, nog één keer je definitie, Tom. Ja, mannelijkheidsdenker is iemand die beroepshalve, bijvoorbeeld als schrijver of columnist, nadenkt over de mannelijke identiteit binnen een bepaalde groep. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dank je wel voor jouw woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente, kreeg deze week de Stevin-premie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Hij kreeg die prijs, 1,5 miljoen euro, omdat zijn chips smartphones compacter maken en microelektronica zuiniger. Complexe wetenschap met grote maatschappelijke impact op minder dan 1 vierkante millimeter. Dat klinkt als heel ingewikkeld, maar Bram Nauta bewees woensdag in het Radio 1-programma Nieuws & Co. dat je iets heel moeilijks toch heel makkelijk kunt uitleggen. Chips worden gemaakt in een fabriek. Dat kun je een beetje zien als een soort drukkerij waar je boeken drukt. En wat ik doe is dan eigenlijk de teksten schrijven voor die drukkerij. Dus een chip is eigenlijk een heel boek op 1 bladzij van 1 vierkante millimeter. En wat ik doe is dan bedenken wat daar moet staan. En je hebt allerlei soorten chips. Je kunt de chip hebben in een radar van een auto, maar ook in een grasmaaier of een tandenborstel. En dat is net als boeken, hele andere boeken. Net als een fotoboek of een kookboek. Dus die chips zijn steeds anders. En er moet iemand zijn die bepaalt wat die chip doet. Wat het verhaal is van die chip. En dat is mijn werk. Zo simpel is dat. En daarmee maakt Bram Nauta veelzeggend waar wat de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut al zei. Wetenschap is magie, die werkt. De meest nietzeggende quote van de week. Na een vernietigend rapport van de parlementaire commissie Aardgaswinning Groningen debatteerde de Tweede Kamer deze week over de harde conclusies daarin. Decennia lang zijn de belangen van de Groningers structureel genegeerd. Met voor die mensen in Groningen rampzalige gevolgen. De Tweede Kamer vroeg premier Rutte nadrukkelijk om daar ook persoonlijk op te reflecteren. Want zijn reactie bleef zo gevoelloos, vond de Kamer. Moest hij niet ook wat meer emoties tonen, zoals boosheid en schaamte? Rutte deed een poging. Dank aan mevrouw Bikker en anderen die mij uitdaagden om dieper te gaan dan ik normaal gesproken laat zien in een debat. En ook uiting te geven aan mijn gevoelens. En de woorden boosheid en schaamte als het gaat over de periode 2012-2014... zijn ook precies de woorden zoals ik die voel. Niet emoties, maar de woorden zoals hij die voelt. Het moet anders, het moet beter, zei de premier ook nog. En belangrijk nu dat we leveren, maar zien is geloven. En zo is het. Want anders blijven die boosheid en schaamte echt alleen maar woorden. En dat zou wel heel erg nietzeggend zijn. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Martie Fokker heeft een vraag over het gebruik van het woord historisch. Want is het juist als er wordt gesproken over een historisch moment bij een gebeurtenis die in het heden plaatsvindt? Dat klinkt misschien inderdaad wat tegenstrijdig als iets historisch is. Dan gaat het toch ook meestal over het verleden. Daarom leggen wij die vraag voor aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Fineke, goedemiddag. Goedemiddag. Is het een probleem om over een gebeurtenis die in het nu plaatsvindt al te zeggen dat die historisch is? Nou, het korte antwoord daarop is nee. Maar om dat uit te leggen moeten we eerst even kijken naar de betekenissen van historisch. Mm-hmm. De basisbetekenis is eigenlijk geschiedkundig, dus betrekking hebbend op de geschiedenis. Dat zie je bijvoorbeeld als je het hebt over historisch onderzoek. Dat is onderzoek naar de geschiedenis. Of een historische roman, dat is een roman die zich afspeelt in het verleden. Maar historisch kan ook betekenen dat iets op waarheid berust, dus dat iets werkelijk gebeurd is. Als je bijvoorbeeld zegt, Jezus was een historische figuur, dan zeg je dat hij echt bestaan heeft. Dus dan is historisch de tegenhanger van mythisch of legendarisch. Ja, dus mythisch, legendarisch, dat zou ook voor een moment kunnen gelden, hè? Als je zegt een historisch moment. Ja, dat klopt. Maar daar betekent het toch iets anders. Dan betekent het eerder bekend uit de geschiedenis. Dus belangrijk in het verloop van de geschiedenis. En dat kan je ook zeggen over personen en gebeurtenissen. Dus als je zegt, Jezus was een historische figuur, dan kan dat dus ook betekenen dat je hem een belangrijke figuur vond of gedenkwaardig. Ja. En zo is dat ook, geldt het ook voor een historisch moment. Dat is een moment dat belangrijk is en gedenkwaardig in de geschiedenis. Gaan we even terug naar die vraag van Martie. Kun je over iets wat nu gebeurt dan zeggen dat het een belangrijk moment in de geschiedenis is? Nou, als je dat zegt, dan doe je dus eigenlijk een voorspelling. Dus je zegt iets over de toekomst. Dus stel bijvoorbeeld dat Sparta morgen Europees voetbal haalt, dan ga je vast en zeker in de media lezen dat het een historisch moment is. Nou, wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is dat is zo'n bijzondere gebeurtenis in de clubhistorie of zelfs de historie van de sport, dat die het waard is om herinnerd te worden, om te gedenken. Dus de woordenboeken geven dan ook als betekenis van historisch ook gedenkwaardig. De Van Dalen die geeft zelfs als voorbeeld, die geeft ook historisch moment als voorbeeld met de betekenis een moment dat geschiedenis zal maken. Een moment dat herdacht zal worden. Dus daar zie je dat voorspellende al in terug. Ja, en ook dat het bijzonder is en nog niet eerder is gebeurd misschien. Hè? Al als je spreekt over een historisch moment, dan doe je dus eigenlijk een voorspelling over hoe belangrijk een moment gaat zijn. Dat lijkt mij toch een beetje voorbarig. Ja, misschien wel een beetje inderdaad. Maar in de praktijk doen we dat soort dingen wel vaker. Dat soort voorspellingen. Je hoort bijvoorbeeld ook heel vaak halverwege het jaar al uitspraken als... dit is nu al het beste boek van 2023. Dan spreken dus eigenlijk de verwachting uit... als we later terugkijken op 2023... dan vonden we dit boek waarschijnlijk het allerbeste. En dat geldt dus ook voor een historisch moment. Fineke, dank je wel voor jouw uitleg van het woord historisch. En heeft u ook een vraag voor het taalloket? Dat kan altijd, we staan ervoor open. Mail ons gerust taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Wij verrichten hier elke week missiewerk voor het behoud van de taalnuance. Want veel woorden die in de vergetelheid dreigen te raken... slepen zo'n nuance vaak mee in hun val. Denk alleen maar eens aan de woorden kribbig, nukkig, korzelig, narrig, humeurig. Het zijn woorden die ja, een soort broertje en zusje van elkaar zijn... maar toch betekenen ze niet helemaal hetzelfde. Want stel nou dat we alleen humeurig over zouden houden... dan, ja, dan is toch het palet van de taal ineens een stuk kleiner. En dat houden wij het liefst zo veelkleurig mogelijk. Vandaar dat we ook deze week een vergeetwoord behandelen. En dat is het vergeetwoord van de 78-jarige Brigitte Schellekens uit Hillegom. Mevrouw Schellekens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is verflensen. Leg ons maar meteen uit wat dat precies betekent. Ja, dat wordt meestal gebruikt in verband met de bloemen. Bloemen staan te verflensen. Het is een woord dat mijn moeder vooral vroeger ook veel gebruikte. Mm-hmm. Maar het geeft duidelijk hun toestand aan. Het verflensen betekent eigenlijk het wegkwijnen, het verteren. Van de bloemen. Ja. Je hebt ook het woord, het synoniem is ja, verwelken. Maar dat vind ik nog te zacht uitgedrukt. Verflensend zegt meer echt de toestand hoe ze op dat moment zijn. En ze zijn gewoon aan het wegteren, aan het Maar kunnen nog een beetje gered worden, hoor ik er eigenlijk in. Verwelkt is echt definitief, maar verflenst zou je nog met een scheutje water kunnen oppeppen. Nee, dat vind ik juist nee. Dat toch niet? Nee, dat ben ik niet met u eens. Ik vind juist dat het verflensen... en in die hoedanigheid gebruikte mijn moeder dat ook altijd... echt dat de bloemen nou zo slap hangen... en er is niks meer mee te doen. Ja. Joh, die kun je zo in de vuilnisbak gooien. Dan kun je ze maar beter weggooien. Gebruikt u het nog wel? Ik gebruik het nog wel regelmatig. Het is een woord wat je niet veel meer hoort... En mijn kleinkinderen vinden dat ouderwets, dat soort woorden. Ja, en zij snappen niet meteen wat u ermee bedoelt misschien. Nee, want ze kennen dat ook niet zo. Nee. En ik heb dat opgezocht op Google. En het is al een woord die sinds 1644 gebruikt wordt. Dus het is een heel oud woord. Ja. Wat bestaat en wat ze in mijn gevoel... heel goed de toestand van die plant of die bloem aangeeft. Hoe die precies is eigenlijk. Trouwens, het woord verflensen wordt niet alleen gebruikt bij bloemen. Het wordt ook gebruikt in het proces van het drogen van theebladeren. Dus de theebladeren die geplukt worden van de plant... en die worden te drogen gelegd. En dat proces... gebruikt men ook vaak als de theebladeren zijn aan het verflensen. Dat is een proces, een fabrikageproces zou ik bijna zeggen. Dan heeft u wel echt gelijk dat dat dus echt het definitieve einde van het blad betekent. Want daarna is er echt behalve thee zetten niks meer mee te doen. Ik mag niet hopen dat de planten bij u in de vensterbank er verflenst bij staan. Nee, dat probeer ik ook en vooral met deze hitte vooral tegen te houden. Nee. En, want ze hebben veel vocht nodig. Zo is het. Ja, geef ze geen kans om te verflensen. Mevrouw Schellekens uit Hillegom, dank u wel voor uw mooie woord. Ja. We voegen het toe, verflensen. En wie ook een vergeetwoord wil adopteren... ga dan naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Dien het in. Nelleke Noordervliet, zij is de beschermvrouwe van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Zij zal dan beoordelen of het geschikt is. Señoras, señoritas, señores. Este es Faro del Más Palomas. Un lugar. noemden hem de eenzame drinker. Hij dronk whisky alsof het sangria was. En de bar was zijn altaar. En hij offerde steeds weer een Chivas regaal. We mochten hem wel, wij allemaal. Maar toch is het zo, niemand klinkt er aan een bar met een eenzame drinker. Hij was een heer, maar iedereen liet hem alleen. Wij noemden haar de ijskoude dame. Ze nipte hotel aan haar champagneglas. En haar parels van Tiffany kosten meer dan ik in een jaar verdien. En zij wist dat haar mink goed werd gezien. Ze was een exclusieve dame, dat moest het hele hotel beamen. Ze was zo cool, dus iedereen liet haar alleen. Als hij fout wou, nou, dan had zijn vakantie het langst geduurd. Maar op een morgen zat ik met mijn gitaar wat te fiedelen op een balkon. Ik zag een stukje van de suite van de drinker, waar ik een stoel met kleren zien kon. De spullen van hem, maar ik zei mezelf, ik geloof niet wat ik hier zie. Want naast zijn pak lag de dure mink met de parels van Tiffany. Drinken. Hij dronk whisky alsof het sangria was. En zijn bed werd zijn altaar. Hij offerde meer dan wij allemaal. En ik dacht, jij gelukkige stinker. En nam er een op de eenzame drinken. Olé. Nederrock-veteraan Peter Koelewijn met een nummer van zijn debuutalbum. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. Stamt uit 1977 en dit nummer heet Hotel Faro. De Taalstaat presenteert vanaf zaterdag 1 juli de hele zomer lang opnieuw het spelspel. Spel binnen anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden foutloos. We zoeken spelspelspelers met een groot hart voor de spelling. Als u meedoet en wint, verdient u deelname aan het groot dicté der Nederlandse taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Het spelspel, echt aan mee gaan doen. Wij gaan het hebben over de beroemdste twee kleuters van Nederland, Jip en Janneke. Generaties ouders en kinderen zijn opgegroeid met deze twee buurkinderen uit de verhalen van Arnie M.G. Schmid. En niet alleen in Nederland. De avonturen van Jip en Janneke werden in verschillende talen vertaald. En sinds kort is er een nieuwe Engelse vertaling op de markt, The Complete Jip en Janneke, vertaald vanuit het Nederlands door David Kolmer. En die is bij ons. Goedemiddag inmiddels. Goedemiddag. Zeg ik het goed, The Complete Jip en Janneke, of is het dan Jip en Janneke? Jip en Janneke. Jip en Janneke, zo ja. Is het gewoon gebleven. Maar hoe zou een Engelsman het uitspreken? Nou, we hebben een note on pronunciation voor in het boek. En dat staat, the Dutch name Jip is pronounced Jip. Dat schrijf je dan met de Griekse I. Aha. Maar als mensen dat lezen, dan kunnen ze hopelijk Jip en Janneke zeggen. Maar ik ben bang dat ze dan vaak Jip en Janneke zullen zeggen. Maar dat maakt niet uit. Jip en Janneke, vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Laten we maar meteen eens horen hoe het klinkt. Ik ga een fragmentje voorlezen uit het origineel. En dan laat jij straks de Engelse versie horen. Jip en Janneke spelen samen. Jip liep in de tuin en hij verveelde zich zo. Maar kijk, wat zag hij daar? Een klein gaatje in de heg. Wat zou er aan de andere kant van de heg zijn, dacht Jip. Een paleis? Een hek? Een ridder? Hij ging op de grond zitten en keek door het gaatje. En wat zag hij? Een klein neusje en een klein mondje en twee blauwe oogjes. Daar zat een meisje. Ze was net zo groot als Jip. Hoe heet je? Vroeg Jip. Janneke, zei het meisje. Ik woon hier. Gisteren woonde je nog niet hier, zei Jip. Vandaag woon ik hier, zei Janneke. Kom je met mij spelen? En hoe klinkt het in het Engels? Jip en Janneke play together. Jip walked around the garden and he was so bored. But look, he spotted something. A hole in the hedge. What's on the other side of the hedge, Jip wondered. A palace? A gate? A knight in armor? He sat down on the ground and looked through the hole. And what did he see? A little nose and a little mouth and two blue eyes. It was a girl. A little girl who was exactly the same size as Jip. Who are you? Jip asked. Janneke, the girl answered. I live here. You didn't live here yesterday, said Jip. I live here today, said Janneke. Are you coming to play? Het is zo prachtig. Ook in het Engels blijft de taal van Arnie M.G. Schmid zo geweldig. Wat is er typisch aan het taalgebruik van Arnie M.G. Schmid? Nou, ik denk dat één belangrijke aspect is dat het zo lekker leest. Je kan het heel makkelijk voorlezen. Het pekt heel erg mooi. En de eenvoud natuurlijk. Dat het dan echt dicht bij de kleuters blijft in dit boek. Ja. Ik denk dat dat zijn de belangrijkste aspecten. Ja, de eenvoud van de taal. Wij hebben daar in het Nederlands zelfs een soort van merknaam aangegeven. Hè? Jip en Janneke taal is eenvoudige taal. Is daar ook een Engels equivalent van? Of? Nou, je zou kunnen zeggen plain English. Maar dat is niet zo kleurrijk natuurlijk. Maar ik denk dat met Jip en Janneke taal de mensen onderschatten hoe goed Jip en Janneke in elkaar zitten. Sorry. Want niks moeilijkers dan eenvoudig schrijven natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. De vertaalde tekst moet natuurlijk wel recht doen aan de mooie tekst van Arnie M.G. Schmid. Hoe doe je dat als vertaler? Nou, ik probeer dan zo dicht mogelijk daarbij te blijven. Maar je moet dan heel veel dingen veranderen. Het is een beetje zoek de verschillen eigenlijk. Ja. In dit klein fragmentje heb ik net gekeken in de trein. En ik zie zeker 8 verschillen tussen het Nederlands en het Engels. Het klinkt alsof het dan heel letterlijk vertaald is. Maar dat is niet zo. Noem eens, want daar ben ik nou natuurlijk meteen nieuwsgierig naar. Nou, bijvoorbeeld in het Nederlands staat een ridder. En dat heb ik in het Engels een knight in armor van gemaakt. Want natuurlijk, als je dan a knight zegt in het Engels, dan zou het ook nacht kunnen betekenen. Aha. En je leest het verhaal voor. Dus je moet iets geven dat het kind snapt waar het om gaat. Ja. Of bijvoorbeeld, zit hier in het Nederlands een klein gaatje in de heg. En daar in het Engels staat a hole in the hedge. Nou, als je dan een boek vertaalt waar illustraties in zit, dan moet je dan dat ook de illustraties bekijken als je het vertaalt. En ik denk, als een Engels kind kijkt naar deze illustratie, in het Engels zeg je dan, nou, there's a hole in the hedge. That is not a tiny hole or a little hole of so. Dat hoef je helemaal niet te zeggen hoe klein het is. Dat zie je in de plaatjes, in de illustraties. Nou, ik denk eerder dat als je dan in het Engels zegt dat het little is, verwachten ze dat het kleiner is. Want hij kruipt er doorheen. Dat zie je in de illustratie. Ja. Dat soort dingen moet je dan rekening mee houden. Maar ook de grammaticale constructies zijn anders. En dat is een beetje wat zou er aan de andere kant van de hek zijn? He spotted something. Dat is veel eenvoudiger, directer. Dat is een beetje moderner. Dat je dan ook de staal meebrengt in de moderne tijd in het Engels. Ja. Ja, dat zijn dus kleine aanpassingen die je doet. Je hebt ook namen aangepast. Want bijvoorbeeld de buurman, wat in het boek gewoon, hè, in de originele tekst gewoon buurman is, dat heb jij aangepast. Mm-hmm. Ja, dat komt om in Nederland is het heel normaal om mensen aan te spreken als buurman. Ja, hallo dat, buurman. Ja, precies. En in het Engels is dat heel vreemd. Dat zou je niet doen. Hello, neighbor. Dat zou je niet zo gauw doen. Je zegt of hallo, of als je dan de buurman als een naam kent, dan kan je zijn naam gebruiken. Maar je zegt niet hallo neighbor. Nee, dat zijn kleine aanpassingen die je nog moet doen. En dan moet je soms gewoon namen daarvoor verzinnen. Takkie heet ook anders in jouw vertaling. Het hondje Takkie. Ja, dat is, hij heet Weenie in mijn vertaling. Weenie betekent klein, maar hij is ook in het Amerikaans is dat ook een wienerhond. Een wienerdog. Een tackle. Ja, een tackle, ja. Ja. Wij beschouwen Jip en Janneke hier als typisch Nederlands. Nou, jij komt van oorsprong uit Australië. Vind jij het ook een typisch Nederlands verhaal of moet ik dat toch anders zien? Nou, ik denk dat het... Wat heel mooi is aan Jip en Janneke is dat het een typisch kleuterverhaal is. En de verhalen spelen in Nederland, in het Nederland van de jaren 50 of eerder misschien soms. Maar de kleuterwereld is nog hetzelfde. Dus dat vind ik wat heel allerbelangrijkste aan Jip en Janneke is. En dat zie ik, dat zag ik met mijn dochter toen 20 jaar geleden. En ik zie het nu met mijn kleindochter. Dus, dat maakt niks uit. Ja. De kleuterwereld is overal eigenlijk ook precies, hetzelfde. En dat begrijpt Annie als geen andere. Nou is er in Nederland in de afgelopen tijd ook wel kritiek geweest op Jip en Janneke. Het zou stereotyp zijn. Jip is avontuurlijker dan Janneke. Nou ja, al dat soort stereotypen, daar willen we een beetje van af. Dat soort dingen speelt in de Engelstalige wereld natuurlijk ook. Hè? Denk je dat daar ook op gereageerd gaat worden? Nou, ik denk dat mensen... Dit boek wordt nu in Nederland uitgegeven. Dus het wordt nu vooral gekocht door mensen die dan een band met Nederland hebben. Bijvoorbeeld door Nederlanders die dan met Jip en Janneke groot geworden zijn. En hun kinderen die geen Nederlands kunnen spreken, als ze in het buitenland wonen misschien. Mm-hmm. Dat boek ook willen geven. Dus ik denk dat mensen zullen dat kennen en waarderen voor wat het is. Het fantastische verhalen over twee kleine kinderen en met hun angsten en hun ideeën en hun, ja. En verder de maatschappelijke, het rumoer dat er misschien om is, dat gaat aan die kinderen denk ik toch ook wel voorbij. De vertaling wordt dus in Nederland uitgegeven bij uitgeverij Querido. Wie zou je het vooral gunnen? Ja, iedereen. Iedereen die van Jip en Janneke houdt en van Annie M. G. Schmid. En wie is dat eigenlijk niet? Dankjewel dat jij wilde komen vandaag om uit te leggen over The Complete. Jip en Janneke zeg ik dan toch maar. Dankjewel. Dank je. Ik zie het aan je lichaamstaal. Je zet de liefde een streep door ons verhaal. Zet de liefde weer op straat. Tot de lucht is opgeklaard. Je hebt het spel zo vaak gespeeld. Steeds dezelfde kaarten uitgedeeld. Mijn hart gebroken, weer geheeld. Maar misschien is dit een keer te veel. Zolang je hier bent, draag ik pijn. Maar liever voel ik deze pijn en kou dan kapot gaan zonder jou. Geef me nog één. Geef me. vorige maand uitgebracht, dit nummer van Waylon. Nog één nacht, het opent met een dodelijke regel. Ik zie het aan je lichaamstaal. Je zet het liefst een streep door ons verhaal. Nummer staat op het album Gewoon Willem. Lang leven de Nederlandse taal. Deze week geen TNA, maar wel... Lang leven de Nederlandse taal. Die we vandaag ook weer vieren. Wat is je favoriete boek? Gedicht, liedtekst en woord? Dat is de vraag die we stellen aan de gasten in Lang leven de Nederlandse taal. En vandaag vieren we de schoonheid van die taal met Imca Marina. Morgen te gast op Poetry International in Rotterdam. Goedemiddag, Imca. Dag, precies. Goedemiddag. De meeste mensen kennen jou natuurlijk van je muziek, maar je hebt ook een aantal dichtbundels op je naam staan, zoals Gedichten van Ameland en Gedachten hebben krachten. Ja, Poetry International, dat is toch wel een beetje de hoogmis van de poëzie. We zijn er deze uitzending ook mee begonnen. Voelt het als een erkenning om daar te gast te zijn? Nou, ik was eigenlijk meer verbaasd. Ik dacht, hoe komen ze nou in godsnaam bij mij terecht? Ik heb nog twee boekjes geschreven, en waarvan ik één toch wel zeer behoorlijk van draagkracht vind. En dat is Talent voor Leven. Mm-hmm. En ik denk, misschien is dat per ongeluk verdwaald geraakt, maar ik was eigenlijk verbaasd. Oh, of verbaasd dat ze je nog nooit eerder hadden gevraagd. Ja, ik kreeg bezoek van een hele mooie getalenteerde journalist. En die kwam eigenlijk met mij aan. Ik heb het vergeten te vragen. Nou, maar wel hartstikke leuk. Ja, heel leuk. We gaan naar je woord. Wat is jouw favoriete woord? Ja, ik ben altijd met woorden bezig en lees ontzettend veel. Ik ben een deel van mijn boeken kwijtgeraakt. Maar mijn woord is geen woord, maar een oud-vaderlands begrip. Namelijk rust, reinheid en regelmaat. Ik haatte het. Want wij hadden een wijkverpleegster. Ik had longontsteking gehad 2 jaar na de oorlog. En die zei van, mevrouw Weil, ze moet rust, reinheid en regelmaat hebben. Anders komt het niet goed. Nou, dat begreep ik toen al heel goed. Ik moest op tijd naar bed en dat lukte niet, want ik sliep slecht. En nu nog. Ik spook te lang in de avond, stilletjes uit het raam kijken. Nou ja, slapen kon ik toch niet. Maar de volgende ochtend was ik natuurlijk bek af. Oh. Ja, kon mijn bed niet uitkomen. Nee, rust is... En was toen al voor mij het begrip van moe worden. Hmm. En de rust, reinheid, regelmaat zijn. Het zit ook makkelijk in je hoofd. En dat begreep ik, dat ik eerst mijn gedachten leeg moest maken en weg laten zweven. En dan kon ik slapen. Ja. En dan is rust heerlijk. Ja, en reinheid en regelmaat horen reinheid, daar dan bij. Ja. Het was niet alleen het begrip reinheid, nee... Ik moest in een toppetje op vrijdagavond. Mijn pa en moeken verwarmden dan emmertjes water op de kachel. En dan mocht ik voelen met een teentje of veel te heet. En dan plantte mijn pa er nog een halve emmer bij. Kachel stond op rood gloeiend. Maar ik voelde de kou in het huis hangen, want er was nergens centrale verwarming. Ja. En dan kreeg ik later een warme handdoek om van mijn moeder. Ja. En dan zat ik de duimelotte op de schoot van mijn moeken. Want dat zei ik tegen mijn moeder. En dat was toch het toppunt van reinheid. Dat voelde mij zo schoon. Tot slot nog heel even die regelmaat. Ja, die regelmaat. Nou, ik wou nog even zeggen. Alles was schoon in huis. Mijn moeken rook ook apart. En zo... Die reinheid die mijn moeder had, was een andere reinheid dan wat we eigenlijk verwachten van lekker ruiken. Ja. Zij rook zoet en dat vond ik ook heerlijk. En regelmaat, ja, dat vond ik zo calvinistisch. En ook een Rooms begrip. Mijn ouders gingen naar de stad Groningen op zaterdag. Dan was het marktdag. Mijn moeder zwierf dan altijd een tijdje over de markt. En ze was een mooie vrouw. En als ze dan eindelijk aan de koffie zaten bij de beurs, een kroeg, een koffiehuis, zei mijn moeder: nou, Hendrik-Jan... Ik had weer chance, hoor, van die vent haar. En mijn moeders vuilblauwe ogen priemden dan de richting van het slachtoffer. Mijn pa en ik keken elkaar dan aan en dan riepen we altijd tegelijk... ja, hoor, het is weer zover. Ze heeft weer chance. En dan keken wij elkaar betekenisvol aan. Want dat gebeurde heel regelmatig. Daar was de regelmaat. Jij bent zo mooi en uitvoerig in je taal. We gaan maar meteen door naar het gedicht. Jouw favoriete gedicht, Toon Tellegen, ja. Lang geleden. Oh, wij hebben er een klein stukje uitgehaald. Hè? Jij gaat het voorlezen. Oh, is er een stukje uitgehaald? Oh, dat had ik niet gezien. Ik weet niet of ik dat uitstukje... Het gedicht heet Lang Geleden. Ja, ik heb hem hier liggen, maar goed. Lang geleden, de hemel was nog hoog en leeg. De dagen nog lang en oneindig. Op een middag vielen er woorden naar beneden. Buitelden om me heen, slakkengang, achterban, handlanger, handgemeen. Ik greep ze beet, liep ze. In mijn handen spartelen, kronkelen, knoopten ze aan elkaar, maakten ze weer los. Ik liet ze friemelen en voezelen. En even plotseling als ze waren gekomen, waren de woorden weer verdwenen. Was de hemel weer leeg. Maar ik wist toen, en ik weet het nog goed, zo zal mijn leven zijn. Je leest het voor alsof het over jezelf gaat. Ja, het is dat zo? Ja. Ik wist al heel vroeg dat woorden een diepere betekenis konden hebben. En mijn eerste begrip was een poëzieversie van mijn opoe. Die schreef onderin, in de hoekjes, pluk de roos, maar wees voorzichtig. Prik u aan de doornen niet. En dat kwam helemaal binnen. Ik dacht, ja, ik begreep opeens dat er nog een gelaagdheid achter woorden zat. Ja. En dat was voor het eerst dat ik dat moment mij bewust was daarvan. Maar het ook nooit meer ben kwijtgeraakt. Ik en wist toen was je nog heel jong, want ja, dat stond in je poëziealbum, denk ik. Zo'n soort versje. Ja, dan ben je nog maar heel jong. Ja. Lees je veel poëzie? Ja, absoluut. Ik lees überhaupt veel. En je schrijft ook nog veel? Ja, ik schrijf ook veel. Ik ben ook met een boek bezig. Niet wat ik gezongen heb, maar wat ik allemaal beleefd heb. Want ik heb een heel raar leven geleid. Dat weet eigenlijk niemand. Ik ben ook technisch tolk Duits geweest voor mensen uit Turkije. En vertaalde dat dan in, want ik sprak goed Duits vanzelf. Ja. En ik had een speciale opleiding gehad. En, heel veelzijdig. Ja, heel gekke dingen. Je staat ook niet voor niks morgen bij Poetry International natuurlijk. We hebben nog het lied over van Frederik Spicht. Mijn hart kan dat niet aan. Oh, daar lees je ook een stukje voor. Prachtige lied. Klein stukje uit de prachtige tekst. Prachtige lied. Oh, dat schitterende lied van Huub van der Lubbe, hè? Frederik Spicht, mijn hart kan dat niet aan. Ja, maar hij heeft het geschreven. Ja, zij zingt het. Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Je kijkt de andere kant op als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten. Ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Prachtige stem ook, hè? Ik droom ervan om dat lied eens met z'n drieën te zingen. Huub van der Lubbe heeft het geschreven. En dan met Frederik en Huub. En dan ook weer in een mooie met gitaarmuziek eronder. En dan met z'n drieën. Oh, muziek blijft belangrijk voor jou, hè? Huh? Muziek blijft belangrijk voor jou. Ja, de muziek kan ik niet buiten. Ja, en het dichten, het schrijven, dat doe je vooral 's nachts, heb ik begrepen? Ja, ik deel mijn nachten op in drieën. Ik leef nog steeds een heel vreemd slaappatroon na. Ja. En dat bevalt me eigenlijk best wel heel goed. Weg met de rust, reinheid, regelmaat. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ook niet op vaste tijden. Ik luister gewoon naar mijn lijf. Als het moe is, ga ik liggen. Heel goed. Wat verwacht je van morgen bij Poetry International? Want je gaat er geïnterviewd worden. Ik denk dat mij het wel na aan de schenen gelegd wordt. Maar daar kijk ik vol vreugde naar uit. Dat lijkt me heel erg leuk. Het zal gaan over je poëzie natuurlijk. Het zal ook gaan over het leven wat je geleid hebt. En wat de beweegreden is. Waarom gaan mensen die niet uit het schrijversvak komen schrijven? Is dat uit ijdelheid of... Dat was bij mij gewoon niet zo. Ik schreef altijd al. Mijn eerste opstel lag toen ik 7 jaar was. Een jaar later dan de toppetje, zeg maar, lag dat ter inzage op school. Ik schreef eigenlijk altijd. Ja, schrijven doe je omdat het moet. Een soort van innerlijke drang. Het gaat vanzelf. Ja. Ik heb ook altijd. Ik schrijf op kanten van. Als ik de krant lees 's nachts en ik heb niks om op te schrijven, ik word wakker en ik heb een prachtige zin, dan pak ik de krant en schrijf langs de witte rand van de krant nog verder. Blijf nog lang schrijven, Imca Marina. Dank je wel. En blijf nog terugkomen bij ons. En veel plezier natuurlijk morgen. Dank op Poetry International. Imca Marina. Tot zover de taalstaat. Wij maken de weg vrij voor Dr. Kelder en co.